side. And what makes a man give up his pride? What makes a man feel he's begun to fail? And when he can't win, he thinks he's in jail. Tell me, woman, say it again, woman, say it again. Woman, I ask you, what makes men jealous of each other? Sometimes turn against his brother. Now here's the reason. She makes a cloudy day seem bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so soft. She can turn to hardship, and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never lets you know when she feels bad, and she smiles when she feels sad. And when you feel blue, she knows her place right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man. Een lofzang op de vrouw. En wat voor een. Een wereldberoemde. Een wereldberoemde van James Brown. Hier aan het begin van de show. Je luisterde naar Woman. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek. De stem is nog een beetje kapot. Misschien heb je het nieuws gehoord. Ik ben een beetje ziek geweest. En nou ja, die stem die komt er dan achteraan, hè, weet je wel. Dan duurt het een tijdje voordat dat weer in orde is. Dus als je denkt bij jezelf, ja, maar zo kennen we Alfred helemaal niet. Ja, nou, dat komt daardoor dus. Hè. Ja, die gevreesde ziekte, die heeft mij vorige weken te pakken gehad. Maar goed, dat is voor mij. Wat gaan we doen in de show? Nou, lekkere muziek draaien natuurlijk, om je oren een beetje te verwennen. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Nou ja, een interessant onderwerp, een droevig onderwerp, maar wel heel belangrijk. Scheiden doe je zo. Ja, dat heel vaak fout bij echtscheidingen. En er zijn wel methodes om het een beetje ordentelijk te doen. Een beetje beter dan dat. Dan gaan we luisteren straks ook naar de wekelijkse column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over zondagen. Ja, de winkelstraten zien er tegenwoordig in de week uit alsof het zondag is. En ja, hij heeft daar ook een mening over. Die hoor je straks over een minuut of, nou, doe eens wat 20. En we gaan praten met Raymond Lagewaard. Hij is directeur van een filmfestival. En niet zomaar een filmfestival. Hij houdt vooral van dieren. Hoe dat zit met zijn filmfestival en zijn passie. Je hoort dat straks hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Thank you.

nice records available always in the foyer. Look on the right. Somewhere's got to live as well, you know. Een film waar veel over te doen was toen de tijd. Omdat het natuurlijk over het leven van Brian ging. Maar ja, die had wel parallellen met een levensverhaal in het christelijk geloof. Ja. Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life. Hier in de late avond. En Keith Marshall hoorde je ervoor met Only Crying. Tijd om eens te gaan praten over uit elkaar gaan. Hier is Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Barbara Jan. Barbara, welkom. Jij hebt een boek geschreven, maar niet zomaar een verhalenboek, maar over scheiden. Ja, dat klopt. Was daar nog wat nieuws over te vertellen? Want daar is natuurlijk heel veel informatie over. Of valt dat toch tegen? Ik heb een boek geschreven een paar jaar geleden, omdat het een paar jaar geleden de echtscheiding mij overkwam. Mm-hmm. En ja, als je van tevoren gelukkig getrouwd bent, denk je niet nooit over na. Nee. Maar op het moment dat zoiets jou overkwam... Tenminste, ik dacht, dat is allemaal geregeld. Hè? Dan, als het zoiets gebeurt in mijn leven, dan kan ik het ergens terecht. Tenminste, misschien bij advocaat of bij een andere instantie voor de informatie. Maar dat bleek het niet zo te zijn. En dan lijkt het ook... Ik ben van oorsprong Sloveens, maar ik woon hier al 20 jaar. Maar dan wordt het nog ingewikkelder. Dus als je... van buitenlandse afkomst ben. Dus nog ingewikkelder dan dat je als Nederlander gaat scheiden. Dus ja, nou ja, op een gegeven moment komt puntjes bij paaltjes... en dat blijkt het, dat wetten kan nog verschillen... ondanks dat het allemaal EU is. Ja. En toen dacht ik, dat zijn heel belangrijke dingen. En als op dat moment, toen ik ging scheiden... dat zo'n boekje zou bestaan, zou dat me heel veel... tijd en kosten besparen. Ja. En heel veel lijden ook. En het boekje was er niet en nu is het er wel. En toen dacht ik, dan schrijf ik eentje. Dus want, je hebt vanuit je eigen ervaring eigenlijk dit geschreven. Dat klopt, ja. Maar is dat nou zo dat je zegt, daar kunnen mensen mee vooruit? Want iedereen weet toch wel hoe je moet scheiden. Dan komt de advocaat bij de pas, dat kost wat geld, maar dan is het ook klaar. Maar zo was het niet, denk ik. Ja, dat klopt. Nee, dat was helemaal niet zo. Dat dacht ik ook. Maar er zijn wel... Hoe zeg je dat in Nederlands? Hoekjes en haakjes. Ja. Oogjes en haakjes ook zitten aan. Eén voorbeeld, oude boek, is de term pijldatum. Ik heb voor de eerste keer voor dat gehoord. En niemand heeft dat eigenlijk aangedragen. Toevallig tussen neus en lippen door heb ik gehoord. Maar wat het gebeurt is eigenlijk op het moment dat je beslist om te gaan scheiden. Mm-hmm. En totdat je dan echt gescheiden dat je hebt dat echtscheidingcommandant ingediend, dat duurt eigenlijk best lang. En intussen zijn soms maanden of soms een jaar. Maar in die tijd ben je voor de wet nog steeds getrouwd. Dus deel je alles. Ja, je deelt nog alles samen aan alle financiën, maar ook de rest. Maar precies in die periode, dat is de meest roerige periode. Dan gebeuren heel veel dingen. En meestal is het zo dat één partner... verlaat de huis op dat moment voor tijdelijk ergens anders te gaan wonen. En ervaring leert dat heel vaak dus uit de gezamenlijke budget... heel veel geld verdwijnt voor het opstellen van een nieuwe leefstijl... van een van de partners. Nee. Maar op het moment dat je paaldatum hebt gezet... dat je hebt besloten, vanaf vandaag hebben we besloten gaan we scheiden... vanaf die datum, ook als het nog convenant niet ingediend is... vanaf die datum is alles gesplitst. Ja. Een heel praktisch boekje dus. Echt scheiden doe je zo. En dat heb jij geschreven. Waar is het verkrijgbaar? Dat is verkrijgbaar op bol.com. We hebben dus fysieke versie en ook digitale versie. Dus e-book ook. Okay. Maar ook gewoon via mijn website www.barbarajan.nl. De website barbarajan.nl geeft meer informatie. Staat het boek daar ook op of moet je dat dan downloaden of moet je het gewoon bestellen? Daar is te bestellen. Mm-hmm. En ook via bol.com kan je kopen en dan kan je downloaden. En als je het bij de boekhandel wil bestellen kan dat ook, want die weet het ook wel te vinden. Ja. Dat is duidelijk. Mooi initiatief om dat zo in Nederland te doen. Dat iets wat er nog niet was. Dank voor het gesprek, Barbara Jan. En heel veel succes met het vervolg. Of komt er geen vervolg? Oh, zeker. Zeker. Maar dan misschien niet over de echtscheiding. Nee. Maar meer... mag ik nu misschien dat noemen?

Lekkere muziek hier bij de late avond van John Mayer. Shadow Days. En Charles Aznavour. We kennen hem onder de titel She. Maar nu de oorspronkelijke Franse versie hier in de late avond. In de ogenblik is het weer tijd voor de column van Han van der Horst. Han die gaat het hebben over de zondagen. En dat heeft alles te maken met de stille straten. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na de mama's en de papa's. En Dedicated to the One I Love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wakker worden op 2 januari, lieve mensen. Gaat dat bij u traditioneel ook met zo'n gevoel van opluchting gepaard? De feestdagen zijn voorbij, de ballen en de kerstversieringen zijn weg. Het hoeft allemaal ineens niet meer. Op ons daalt een weldadige normaliteit neer. Deze kaap is opnieuw genomen. Nu volle kracht vooruit. Wir schaffen das. Als dat allemaal zo is, dan heb ik nog een vraag. Is dat gevoel bij u dit jaar misschien een beetje minder? Alsof je in een eindeloze nasleep van de feestdagen beland bent. Ik heb dat wel. Dat komt volgens mij door de lockdown. De winkels voor de eerste levensbehoeften zijn natuurlijk open, maar voor de rest is alles op slot. En de kinderen blijven thuis. Dat lijkt allemaal op de zondag van weleer. Je kon de straat wel opgaan, maar er viel toch niks te beleven. Nederland verkeerde immers in een wettelijk afgedwongen rust. De meeste mensen denken dat dit een heel oude traditie was en politici als Segers of Kees van der Staaij zullen niet ophouden dit te benadrukken. Maar in feite hebben we te maken met een tamelijk recent verschijnsel. Rond 1900 waren alle winkels tot laat in de zaterdagavond open. En van een algemene zondagsluiting was geen sprake. Die is pas tot stand gekomen door een gelegenheidscoalitie van de vakbonden, links en de christelijke, vooral de protestantse partijen, die op deze manier een eind wisten te maken aan de onmenselijk lange werktijden van het winkelpersoneel. Ik herinner me nog het gevoel van verveling en vervreemding dat zo'n ouderwetse zondag met zich meebracht. Het was stil op straat. Je zag een eenzame fietser, je passeerde gezinnen die verveeld voortslenterden op de rand van een catastrofale ruzie. De zondag wierp de mensen op zichzelf terug. Nooit schrijnde de verdrijving uit het paradijs meer dan op deze zogenaamde dag des Heren. Je kon er hoogstens een paar uur aan ontsnappen als je iets met voetbal had. Mijn oom Giet deed dat. Hij ging met een regenjas aan, een hoed op en een sigaar in zijn hoofd naar de wedstrijden van Hermes DVS dat in de tweede divisie B speelde. Het collectief oei dat bij tijd en wijle van de tribunes doordrong tot in de stad was een vast onderdeel van de zondagse ervaring. En dat hebben we nou elke dag. Behalve dat oei. Er komt vooralsnog geen einde aan, want wie denkt dat 19 januari de stip aan de horizon is, bedriegt zichzelf. U hebt het gemerkt een paar dagen geleden, 2 januari was het nieuwe 1 januari en dat gold ook voor de daaropvolgende dagen. Alles is het nieuwe 1 januari, de maatschappij staat in de zondagsrustmodus. Daar helpt geen lieve moeder aan. Toch is er een aanmerkelijk verschil. We hebben de sociale media tot onze beschikking en de televisie. Die laatste stelde in het tijdperk van de ouderwetse zondagen nog niet veel voor. Die kwam pas laat in de avond serieus in actie, zo tegen een uur of 7 met Studio Sport en daarvoor Sport in Beeld. De radio sprak de hele dag met onvloerste stem, want het was de dag der serie immers. Bezoek bij de grootouders behoorde tot de zondagse verplichtingen in mijn familie en ik herinner me nog hoe opa de scharen aan kleinkinderen een absoluut stilzwijgen oplegde. Daarna schakelde hij de draadomroep in voor Frits van Turenhout met de wedstrijduitslagen. Xerxes Scheveningen Holland Sport 0-0. Jonge luisteraar, je moet het zelf meegemaakt hebben om de ellendige impact ervan echt te kunnen aanvoelen. Misschien leer je het toch. Zondag zonder einde en dat dag aan dag. Dat is immers wat mij, maar ook jou, te wachten staat. De opluchting van het nieuwe jaar is mij dan ook in de keel blijven steken. Aan de andere kant, ik heb al die zondagen van weleer overleefd, dat zal met de komende maanden ook wel lukken. Welk echo probeert nu weer mijn brein binnen te dringen? Jan Corduwener en zijn orkest brengen voor u The Whistler and His Dog. Thank you.

stand. The simplest sound for letters. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day I'll try to move on. Whatever it was, well, there is nothing now. You changed the way. Loving the pain, loving the pain. And with every day I'll try to move on. Daar word je toch warm van binnen van, hè? Van Sandra van Nieuwland. En New Age. Zei ik zojuist nou Raymond Lagerweg? Nee, Raymond Lagerwaard, sorry. Raymond, dat ik je naam verkeerd uitsprak. We gaan het hebben over films. Mooie films, natuur. Het gesprek wordt gevoerd met collega Herman de Bruin. In de studio is Raymond Lagerwaard aangeschoven. Hij is filmfestivaldirecteur, maar volgens mij doet hij nog veel meer. Raymond, welkom. Hallo. Ja, jij bent filmfestivaldirecteur en je hebt iets met wilde dieren, maar je gaat ze niet zelf opzoeken, maar je kijkt er liever naar volgens mij. Of heb ik dat mis? Ja, klopt, al van kinds af aan. Hou ik daar heel erg van, het kijken naar de natuur. En dat kun je in de natuur zelf doen, maar ik hou gewoon heel erg van dat vanuit een luie, gemakkelijke stoel. Ja, ja. Dan hebben we het over dus natuurfilms. Natuurdocumentaires, ja. Maak je die zelf ook? Nee. Op amateurbasis film ik wel eens wat. Mm-hmm. Maar dat is echt een vak. Dat is niet. Dat wil je dat op groot scherm vertonen, dan moet je daar goede camera's voor hebben. Op het juiste moment aanwezig zijn. Daar zit vaak ook heel veel tijd in. Je moet heel veel geduld hebben. Ja, te wachten voordat dat ene shot of die ene scène wat echt aanspreekt, zeg maar. Ik bedoel, ja, je kan ook een slapende vogel of een. maar ja, dat is natuurlijk niet zo interessant. Nee, niet zo leuk. Ja, valt me op dat je wel weet hoe het werkt. Ja, na al die jaren weet ik wel hoe het werkt. Ja. Hoe is dat zo begonnen? Altijd interesse voor de natuur gehad? Ik heb altijd een hele grote interesse gehad voor natuur. In mijn grootste passie zat er met name in katachtigen. Zowel groot als klein. Mm-hmm. Ik wilde graag naar meer natuurdocumentaires zien. Want op tv zie je relatief een heel klein aanbod ten opzichte van het aanbod dat gemaakt wordt wereldwijd. Ik heb de indruk dat er wel iets meer wordt. Het wordt langzaam iets meer, omdat de kwaliteit van de techniek steeds verbetert, waardoor meer mensen geïnteresseerd raken. Het iets makkelijker wordt om films te maken. Maar het is maar zo'n klein percentage dat op tv te zien is. En op een gegeven moment wilde ik daar iets mee doen. Ja. En zo is het festival ontstaan. Ja, je hebt het festival georganiseerd 6 jaar geleden voor de eerste keer. Ja. Ja. Had je toen meteen het idee van, hey, dit gaat het worden? Waar haalde je dan de films vandaan? Had je genoeg materiaal? Ik had niet het idee, ik had eigenlijk helemaal niet zozeer een verwachting. 6 jaar geleden stond ik zelf nog voor de klas. Dat deed ik met veel plezier en dit deed ik erbij. Eigenlijk vanuit de gedachte, het is er niet, laten wij het gewoon proberen. En als het een succes is, gaan we ermee verder. Ja. En zo is het eerste jaar begonnen. Het is een succes geworden, want het is nu de 6e keer dat je dit doet. Ik wil dit festival nog zeker de komende tijd verder. Ja, want wat is je drijfveer erachter? Ja, je eigen interesse in de natuur, maar ook dat overdragen? Ja, de redenen. Ik vind het gewoon heel leuk om iets te doen. Dus op zo'n manier binnen de culturele sector bezig te zijn. Dat vind ik heel leuk. En ik vind het heel belangrijk. De films die wij vertonen is meer dan alleen maar kijken naar mooie natuur. Daar zit vaak een verhaal in, een boodschap over allerlei vraagstukken. We weten allemaal inmiddels hopelijk wel hoe slecht het met de natuur gaat. Ja. Dat er iets moet gebeuren. Laat ik hem even heel algemeen houden. En dat komt in een hoop films terug op allerlei vlakken. En ik vind het belangrijk dat die films, juist die films, gezien worden door mensen. Omdat dat soort films veelal niet op tv komen. De films die wel op tv komen, dat zijn vaak de zogenoemde mooi wegkijkfilms. Mooie kijkfilms, ja. David Attenborough, prachtige films. Niks mis mee. Maar daar wordt vaak niet verteld wat er werkelijk speelt achter een bepaald vraagstuk. En dat vertonen wij ook in deze film. Als we het over houtkap of bosbouw hebben of bosbranden, dan wordt dat ook vertoond. Ja, er zijn inmiddels legio voorbeelden van. COVID-19 is ook een voorbeeld wat ontstaan is natuurlijk door handel in wilde dieren. Ja. Waar wij nu allemaal de gevolgen van dragen. Ja, daar zijn mensen die er anders over denken. Maar goed, we houden het maar even bij het officiële standpunt. Laten we die discussie niet starten. Nee, gaan we ook niet doen. Maar dat is wel het idee geweest om daarmee te beginnen in de tijd. Ja, absoluut. Ook om mensen te laten zien hoe mooi de natuur nog kan zijn. Ja, maar zeker. Hoe we ermee omgaan ook. Ja, beide aspecten. Vooral, eerst je begint met hoe mooi is het. Hè? De hoop mensen willen vaak niet het moeilijke verhaal horen. Maar eerst gewoon laten zien hoe mooi de natuur is. Ja, en dan komt toch ook wel het realistische verhaal. Jongens, er zou iets moeten gebeuren. Anders kunnen over 100 jaar dit soort films gewoon niet meer gemaakt worden. Nee, zo simpel is dat. Ook nog waar. Dan is het filmfestival. Daar lieg ik helemaal niets aan. Nee, dat is ook zo. Ja, ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met alles wat je doet. Ja, kijk er naar uit. Lost like you always do, sailing to the blue with nobody next to you. Oh, but when you wanna get yourself found, there may be no one around. You sink without a sound, you know it's true. Oh, when the winds they blow, somebody to know you, you're gonna need somebody's love to fall into. Oh, when the leaves they fall, you're gonna need somebody to call you, you're gonna need somebody's arms to crawl into. What you say and it's true, you ain't no fool, you ain't no liar. Never gonna get yourself hurt if you don't start no fire. When the fire there is no light, when no light you'll never see all the colors in the world and all the love that's inside. When the winds they blow, you're gonna need somebody to know you. You're gonna need somebody's love. Oh, when the leaves they fall, you're gonna need somebody to call you. You're gonna need somebody's arms to crawl into. Oh, to crawl into. Somebody's love falling to. And oh, when the leaves they fall, you're gonna need somebody to call. You're gonna need somebody's arms to crawl into. To crawl in. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Please let me try to. George Michael. Heal the pain. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. En voor Passenger and Somebody's Love. Hey, ik dank je weer voor je gezelschap vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond. Morgenavond al. En dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met lekkere muziek natuurlijk. En nou, nuttige en gezellige informatie. Dus tune in dan weer op jouw lokale omroep. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je lekker ouderwets een hele goede wacht. En ik hoop dat je onze socials opzoekt. Facebook, Twitter, LinkedIn of onze website www.delateavond.nl.